Amela, już puszczam. Tak, tak wołasz, żebym nie usłyszała. To dzisiaj po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Program trzeci Polskiego Radia ma niedziela, 10 lutego, jest 8. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Wyższy poziom alarmowy w stolicy i wyrywkowe kontrole na granice. Polskie władze wprowadzają je w związku z konferencją w Warszawie. Polska Akcja Humanitarna i Caritas Polska pomagają Jemeńczykom w ich kraju oraz w sąsiednim, do którego uciekli. Polscy skoczkowie narciarscy tuż za podium w konkursie drużynowym Blachty. Dziś konkurs indywidualny. Od jutra od północy w Warszawie zacznie obowiązywać pierwszy stopień alarmowy Alfa. Ostrzeżenie wprowadził premier w związku z planowaną w najbliższym tygodniu konferencją bliskowschodnią w stolicy. Alfa ma obowiązywać do piątku, natomiast od dzisiaj do soboty przywrócono kontrolę na granicach. Granice z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach, a podróżni w związku z przywróceniem kontroli granicznych powinni mieć przy sobie ważny dowód osobisty albo paszport. Z kolei w Warszawie w czasie obowiązywania stopnia alarmowego Alfa w rejonie hoteli, w których zatrzymają się delegacje biorące udział w konferencji, wprowadzone zostaną duże zmiany w parkowaniu. Na wielu arteriach będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Niezastosowanie się do zakazu może zakończyć się odholowaniem pojazdu na koszt właściciela. Dodatkowo w środę 13 lutego ograniczenia w ruchu i parkowaniu pojawią się w okolicy Starego Miasta i stadionu PGE Narodowego. Utrudnienia dotkną także pieszych, dla których niedostępny będzie plac zamkowy. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Dwie polskie organizacje włączają się w pomoc dla uchodźców z Jemenu. Polska Akcja Humanitarna i Caritas Polska rozpoczęły działania dla Jemeńczyków, którzy uciekli do sąsiedniego Dżibuti. Organizacje przygotowują też pomoc w samym Jemenie, gdzie od niemal 5 lat trwa wojna. W niewielkim Dżibuti jest około 4000 uchodźców z Jemenu. Wśród nich jest wielu rybaków, którzy stracili dorobek całego życia i próbują od nowa zacząć zarabiać na życie. Tak jak Hasan i Dawud. Zrobiłem łódkę z pustych butelek po wodzie i starej moskitiery, ale ryby łowię na haczyk, bo nie mam innego wyjścia. To bardzo stara metoda. W Jemenie mogłem łowić gdzie i jak chciałem. Tutaj władze zabraniają nam korzystać z normalnych łodzi, dlatego skonstruowaliśmy łódź z butelek. Ale łódka nie ma motoru i ciągle się chybocze, więc można wpaść do wody. To właśnie jemeńskim rybakom w Dżibuti pomagają Caritas i Polska Akcja Humanitarna. Postanowiliśmy im sfinansować zakup łodzi, sieci oraz sprzętu do połowu ryb, tak żeby mogli odbudować swoje źródło utrzymania, zdobyć pożywienie dla siebie i dla swoich rodzin. Mówi Rafał Grzelewski z Polskiej Akcji Humanitarnej, który właśnie wrócił z Dżibuti. PAH i Caritas chcą też zapewnić jemeńskim uchodźcom dostęp do podstawowej opieki medycznej. Organizacje kupią sprzęt dla miejscowego szpitala i planują także zakup mobilnej kliniki. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Ponad 50 tysięcy osób protestowało wczoraj we Francji przeciwko polityce gospodarczej i społecznej prezydenta Emmanuela Macrona. Manifestacje zorganizowały jak zwykle żółte kamizelki. W kilku miastach doszło do starć i zamieszek. Dwie osoby zostały ranne, w tym jedna poważnie. Kilkadziesiąt zatrzymano, głównie w Paryżu. Manifestowano także w Bordeaux, Marsylii, Tuluzie i Lille. Ciężko ranny został 30-letni mężczyzna, któremu granat łzawiący urwał 4 palce u ręki. Lżejsze obrażenia odniosła osoba trafiona także granatem w stopę. Policja użyła tej broni, gdy grupa rozrabiaczy usiłowała w trakcie manifestacji żółtych kamizelek sforsować ogrodzenie i dostać się na teren Zgromadzenia Narodowego. Także w innych rejonach stolicy dochodziło do burt i aktów wandalizmu wywołanych przez bojówki skrajnej lewicy. Zamaskowani napastnicy atakowali banki, biuro agencji ubezpieczeniowych, podpalali motocykle i kubły ze śmieciami. W pobliżu wieży Eiffla, gdzie kończył się zatwierdzony przez prefekturę pochód żółtych kamizelek, podpalono samochód wojskowego patrolu antyterrorystycznego. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych protest był mniejszy liczebnie niż poprzednie. Wzięło w nim udział nieco ponad 51 tysięcy osób, a w stolicy 4 tysiące. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. 6 polskich skoczków narciarskich wystąpi w dzisiejszym indywidualnym konkursie Pucharu Świata w Lahti. We wczorajszych w zawodach drużynowych biało-czerwoni zajęli 4. miejsce. Wygrali Austriacy. Na podium skoczyli jeszcze Niemcy i Japończycy. Mistrz olimpijski z Sapporo Wojciech Fortuna cieszył się ze świetnych skoków Dawida Kubackiego. Dawid skakał najlepiej, pokazał w drugim skoku na co go stać. Kamil skakał stoch nieźle, chociaż ten drugi skok był trochę spóźniony. Piotrek Żyła skakał też bardzo dobrze, ale miał pecha nasz najmłodszy zawodnik. Dwa razy wjazd z tyłu i trudno, żeby cośkolwiek tu zrobić. To był wielki pech. Tak powiedział Kubacki, ja się z tym zgadzam i wciąż ich uważam za najlepszych skoczków na świecie. Początek dzisiejszych zmagań o 16:15. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za naszymi oknami słońce i pogodne niebo, ale dziś w Polsce trochę chmur i trochę przejaśnień. Na zachodzie i północy może padać deszcz. W Suwałkach na termometrach 4 stopnie, w Toruniu i Poznaniu będzie 6, w Łodzi i Szczecinie 7 stopni, a najcieplej ma być dziś w Krakowie aż 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polio, tężec, krztusiec, hip, w naszym stawie dużo ryb. Odra, ospa, dur, gruźlica, kogut, skarze, czarownica. Dziś przedszkolaki nie znają tych chorób. Jeśli przestaniemy się szczepić, śmiertelne choroby mogą stać się ich codziennością. Sprawdź, jak chronić siebie i swoich najbliższych na www.zaszczepsiewiedzą.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, wniósł, zawiesił i podłączył? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze do Wi-Fi go podłączyli. Kiedy? Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Włączamy niskie ceny. Media Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Świat z lotu Drozda. Dzisiaj Izrael, Rwanda i śluby. Najpierw Paweł Smoleński i kolejna z jego książek poświęconych współczesnemu Izraelowi. Tym razem pod lupą znalazł się zachodni brzeg Jordanu. Jedno z największych jezior Afryki, źródło życia dla ludzi, jak i wielkie dla nich zagrożenie. Historia o tykającej bombie zanurzonej w głębinach. Śluby i wesela. Ludzie celebrują łączenie się w parę niezależnie od kontynentu i kultury, a pewien fotograf postanowił przyjrzeć się im bliżej. To dzisiaj w programie czeka na Państwa, plus muzyka, o co oczywiste. Paweł Drozd, dzień dobry. Można do mnie pisać, można słuchać. C'est pas une histoire de quartier. C'est une envie de se rencontrer. C'est aussi une façon de penser. De l'art de vivre, de l'amitié. C'est une balle de sentiments. C'est de l'amour pour les enfants. C'est du soleil tout le temps. Du Pas-de-Calais à Perpignan. Reste dans la différence. Éparpillé dans toute la France. On ne place aucune distance. L'important est de vivre ensemble. Collègues, reste dans la différence. Éparpillé dans toute la France. On ne place aucune distance. L'important est de vivre ensemble. Collègues. Sécher les larmes de l'autre, accepter qu'il fasse une faute, c'est le suivre dans ses pulsions, le freiner quand il est con, c'est comprendre, se défendre, entendre, se surprendre, c'est laisser passer le temps, choper le bon moment. Reste dans la différence, éparpillé dans toute la France, on ne place aucune distance, l'important est de vivre ensemble. À nous tourner vers l'ailleurs. Cet ailleurs c'est chez toi, on va s'éclater. Quelques micros du romain drapeau si j'ai peur. Il est l'heure, oublie tout, laisse-toi aller. Ça vaut le coup, efface la douleur. Collectif est là, tu vas pas te coucher. Si t'es toujours debout, on t'invite à l'after. Dans la chambre, dans ta voix, ça va chauffer. On y partage la yoli, le maroir et la folie. On vient pas se prendre la tête. On est là pour se faire la fête. Ça dépasse de loin le boulot. C'est juste un arbre au milieu des poteaux. C'est comme qui dirait un abri d'une branche sur laquelle tu t'appuies. Reste dans la différence. éparpillés dans toute la France. On ne place aucune distance. L'important est de vivre ensemble. C'est chasser la tempête avec un seul rayon de soleil. Que rien ne s'arrête, que chaque jour nous émerveille. C'est manger la route et avaler des kilomètres. Digérer nos doutes, tout fournir et renaître. Se déchirer, s'éparpiller, se rassembler, se recoller, se rappeler, pour pouvoir mieux s'oublier. Sans jamais se dire adieu, sans jamais être trop loin. Et si on s'aime encore un peu, on sera roi de rien. Do serii reportaży Pawła Smoleńskiego, których sceną jest współczesny Izrael, za kilka dni dołączy kolejny. Ten skoncentrowany jest na tym, jak widzą siebie i otoczenie Żydzi zamieszkujący zachodni brzeg. To kolejny rzut oka na izraelsko-palestyńską rzeczywistość, a ta jest tym bardziej złożona, im bardziej próbujemy ją zrozumieć. Autor książki zatytułowanej Wnuki Jozuego jest teraz z nami, Paweł Smoleński. Dzień dobry. Kłaniam się. Dzień dobry. W geograficzno-narodowościowych zawiłościach Izraela nie jest łatwo się zorientować, więc spróbujmy przynajmniej jedną rzecz wyjaśnić jako element definicji na początek. Zachodni brzeg. Tereny okupowane tymczasowo, tak przynajmniej w teorii, ale de facto status quo jest taki, że są to tereny właściwie przejęte w dużej części przez Izrael. To są tereny przejęte wyłącznie przez Izrael. Oczywiście są tam teraz na skutek porozumień z Oslo, które też już mają ładnych parę lat, no bo trzeba pamiętać, że okupacja zachodniego brzegu trwa ponad pół wieku. Są enklawy palestyńskie, gdzie Palestyńczycy sprawują pełnię władzy, no ale jest to taka władza, jak cała autonomia palestyńska, czyli bardzo ograniczona. To były tereny, które przypadły pod władzę izraelską po wojnie sześciodniowej. Izraelczycy, jak wiemy, ją wygrali. Zostali napadnięci przez wszystkich arabskich sąsiadów, no i zdarzył się cud, jak wielu wierzy, mianowicie ten malutki kraik, dopiero co przecież kształtujący się, pokonał zjednoczone armie państw arabskich w ciągu tygodnia niespełna. No i zajął szmat ziemi. Terytorium Izraela powiększyło się wtedy, terytorium administrowane przez Izrael powiększyło się o 1/3. W książce podkreśla pan głęboko inne spojrzenie na ten sam świat oczami Żydów i Palestyńczyków, bo jedni uważają, że są ofiarami, że ich ziemie są okupowane, zagrabione, skradzione, a drudzy mają poczucie sprawiedliwości, bo w końcu są na swoim, bo tak powiedział Bóg, a przecież z Bogiem się nie dyskutuje. No z Bogiem się nie dyskutuje, to prawda, ale to nie jest przypadłość tylko i wyłącznie izraelska czy żydowska, to jest przypadłość tak samo i muzułmanów, jeżeli mówimy o tamtym kawałku świata, no to jest przypadłość generalnie rzecz biorąc wszystkich ludzi wierzących i jeżeli o dyskusję z Bogiem chodzi, to chyba właśnie Żydzi i Izraelczycy kłócą się najbardziej. Między sobą. Między sobą, ale z Bogiem również. Ich wyobrażenie Stwórcy dozwala dyskusję, a nawet sprzeciw. No przecież jest ten fantastyczny wręcz fragment pisma, gdzie Jakub walczy z Aniołem Bożym. Może z samym Bogiem i wygrywa. No jeżeli za co można później walczyć, jest nagrodzony. Za co potem jest nagrodzony, tak. Jeżeli można walczyć z Aniołem Bożym, no to znaczy, że można bardzo wiele. Tak, a Palestyńczycy uważają, że to jest ziemia skradziona, że to jest ich, że to nie jest Judea i Samaria, ta biblijna Judea i Samaria, do której się odwołują osadnicy, tylko że to jest to miejsce, gdzie oni żyli od setek lat, gdzie uprawiali swoje pola, gdzie zbierali oliwki w swoich gajach, gdzie mieli swoje wsie, swoje miasta i to wszystko zostało zabrane. Mówił pan o enklawach żydowskich w ramach zachodniego brzegu. To są osiedla żydowskie, tak przynajmniej nazywamy je, przy czym czasami te osiedla mają postać wielotysięcznych miast. Jak takie osiedla w ogóle powstają? Jaki jest początek? Bo najpierw trzeba wytypować miejsce i najczęściej to jest to wzgórze. A to jest bardzo różnie, bo one powstają legalnie i nielegalnie. nielegalnie wedle izraelskiego prawa, co tutaj jest bardzo ważnym wyróżnikiem. To jest wtedy kawałek ziemi po prostu zajmowany przez osadników. To się zaczyna od tego, że tam, nie wiem, stają namioty, potem ktoś dowodzi jakieś kontenery mieszkalne i bardzo często taka prowizorka trwa. Ona jest w jakimś sensie ochraniana przez państwo, niekoniecznie wspierana, choć może być wspierana przez państwo. Niekiedy bywa tak, że te osiedla są likwidowane przez policję i wojsko i wtedy, jak w przypadku osiedla Amona, dochodzi do starć, do awantur, do rzucania kamieniami, wyzwisk i tak dalej, i tak dalej. To są takie sytuacje bardzo nieprzyjemne i nieprzyjemne nie tylko na takim poziomie ludzkim, ale myślę też bardzo kłopotliwe dla władzy, bardzo kłopotliwe dla armii. Władza jest tutaj schizofreniczna, bo z jednej strony raz zachęca i mówi hura, jak najwięcej osadników, przyklaskujemy, to są nasi ludzie we właściwym miejscu. Mija parę lat i mówią nie, to jest nielegalne, czas się wynosić. Władza przestała być schizofreniczna, bo była, można tak to z grubsza określić, ale oczywiście to będzie bardzo, bardzo z grubsza i to będzie wielkie uproszczenie. Bywało tak, że wybitni członkowie jednej formacji politycznej byli za osiedlami i w tym samym czasie ich koledzy po ideologii, sposobie myślenia byli przeciwko osiedlom. Takimi sztandarowymi postaciami jest dwóch nieżyjących izraelskich polityków. To jest Yitzhak Rabin, który występował przeciwko osiedlom i w tym samym czasie Szymon Peres, jego adwersarz, występował za osiedlami i wspierał ruch osadniczy. Dzisiaj dwoistości w ogóle nie widać. Dzisiaj w moim głębokim przekonaniu Izrael poszedł tak bardzo na prawo, że generalnie rzecz biorąc wspiera osadników, a jeżeli Knesset przyjmuje ustawę o Izraelu państwie żydowskim, narodowym siedlisku Żydów i w tejże ustawie jest zapis niejako nakazujący wspieranie osadnictwa, no to nie mamy o czym mówić. Kim są osadnicy? Zwykle mają jakiegoś lidera, który jest jakoś z religią związany, to może być rabin, ale chyba nie zawsze tak jest. Chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda mechanizm zdobywania nowej ziemi. Mechanizm jest, może nie tyle mechanizm, ile motywacja. To jest historia dość prosta. Otóż w znakomitej większości osadnicy to są ludzie, których do mieszkania na terytoriach okupowanych zachęca, by tak rzec, dzień codzienny. Po prostu ekonomia, tam są tańsze mieszkania, są niższe podatki, tam można korzystać no, ze wszystkich dobrodziejstw izraelskiej infrastruktury, etc., etc. A nie kosztuje to bardzo dużych pieniędzy, jak w aglomeracji telawiwskiej bądź w Jerozolimie. No więc ludzie tam jadą po prostu dlatego, żeby żyć lepiej. Dlatego, żeby nie mieszkać nie wiem, w dwóch pokoikach za niewiarygodne pieniądze gdzieś pod Tel Awiwem, tylko żeby mieszkać w domu z ogródkiem. Widokiem na mur? Z widokiem na mur albo z widokiem na wzgórze. No to zależy, jak popadnie, prawda? A widoki tam piękne, bo to jest piękny kawałek świata. To są ludzie i świeccy, i religijni. Często się dobierają między sobą, to znaczy starają się być we własnym sosie. Tak, dobierają się. Są takie osiedla, gdzie nowych lokatorów przyjmuje zgromadzenie ogólne. Trzeba uzyskać zgodę wcześniejszych mieszkańców, żeby tam się osiedlić. Te osiedla, tak jak powiedziałem na początku, no niektóre to jest skupisko baraków, a niektóre wyglądają jak miasteczka w Toskanii, bo one już trwają przez lat kilkadziesiąt, bo są obrośnięte, nie wiem, kwiatami, bo dookoła właśnie wzgórza, parowy, na wiosnę jest tam szalenie zielono, te kamieniste pagórki, pustynia zamienia się w kwietny ogród, więc to rzeczywiście ślicznie wygląda. Tam jest spokojnie, generalnie rzecz biorąc, choć nie zawsze. Samochody po osiedlach szybko nie jeżdżą, więc można puszczać dzieci z domu. Można tam po prostu żyć. No. Paweł Smoleński jest z nami. Jesteśmy w Izraelu. צימברלנד ב-150, תקרוץ אצל רונן 490, תביא גם יין פטישים עם ארבע ספיקרים לראש 20 שקל מאבו דוש המחיר מכיר אותי, בדוד שלא למד עם אחותי כן, תוסיף לסטיק לטיק, על הטריק מכניס לכיס את המסטיק, יאללה תריץ איך קומבינה מתגלגלת, תכניס אותי בדלת גם איזה וויסקי על הבית לפנק את הגברת לא, לא, כל הפיירים לא מסתובב איתה קניתי פיתות והחומוס בחינה עובר על החוקים ולא מקבל תלונה כי הדוד שלי מפקד התחנה לא, לא יש לי קלמנטינה בגינה, אבל אני רוצה מהשכנה. חבל לי על הכסף העלינה, בוא סגר אותי, תקן לי בקטנה. תבוא אצלנו בשכונה, נביא לך משהו בן זונה. אח שלנו דוד שלו, אתה חייב לעגל לי את הפינה. פתק אותך ב... בשושו בחינה, אחלה קומבינה. בכבוד שלך כפרה, תן וכך על העיני, יא בבא, שים שים עוד טיפה, בסבבה, תמרח, תעמיס לי בחווה, יא תותח. עושה סיבוב בשור, כולם מכירים אותי, מברוק, וואלה, תחוף לי בסקית כבור, סלמתק, שוקרן על הבקבור, לחיזור, על אכסבי, כרטיס טיסה לאבו דאבי, מחיר של קילו קולורבי, לבסלי. תשמע, אתמול יצאנו כל החלי, אתה לא מבין איזה סיבור, חכה שנייה, מנה. מה עם אלכוהול? קימבנתי. תגיד, ומה עם הכניסות? ארגנתי. ובחורות? ערבבתי. משהו לעשן? סיטרתי. יאללה. כן, איזה סהלה. הלאה. יש לי קלמנטינה בגינה, אבל אני רוצה מהשכנה. חבל לי על הכסף העלינה, בוא סגר אותי, תקן לי בקטנה. תבוא אצלנו בשכונה, נתן לך משהו בן זונה. שלנו דוד שלו אתה חייב לעגל לי את הפינה פלק אותך בשושו בחינם אחלה קומבינה זה מדינה אח יאללה ביט מת על כולם מאלה ועד מטולה חם כאן שימו לב לבלגן יאללה בלגן שכנזים עם תימנים עם ברגן אתיופים סובבים את הגוף כמו היד בחצי סיבוב מערוף ככה זה כשרוצים פורצים יענו בינינו מי יכול עלינו אין עלינו יש לי קלמנטינה בגינה אבל אני רוצה מהשכנה חבל לי על הכסף העלינה בוא סגר אותי תקן לי בקטנה תבוא אצלנו בשכונה נביא לך משהו בן זונה אח שלנו דוד שלו אתה חייב לעגל לי את הפינה פלק אותך בשושו בחינה אחלה קומבינה Rozmawiamy o tym, jak żyje się izraelskim osadnikom na zachodnim brzegu w Izraelu, czy na terenie okupowanym przez Izrael. To nie jest Izrael właśnie. Miejmy to na uwadze. To nie jest Izrael. To są terytoria okupowane albo terytoria, to w zależności od tego, kto jaki ma stosunek do tego kawałka świata, tak go nazwie. No bo tutaj definicja nie jest jedna, jest wiele definicji. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia definicji. Myślę, że to jest bardziej kwestia emocjonalnego stosunku do tej ziemi. Mianowicie są tacy, którzy uważają i jeżeli spojrzeć w Biblię hebrajską, no to to jest fakt niezbity, że to jest ojczyzna prawdziwa, ojczyzna hebrajczyka. Ziemia prawdziwa. Tak, tak, nie Tel Awiw, nie ta równina nadmorska, tylko właśnie te pagórki Judei i Samarii. To tam Mojżesz prowadził naród wybrany i tam wszedł jego następca, czyli Jozue, przekraczając rzekę Jordan na początku, a potem prowadząc te setki tysięcy Żydów, żeby podbili tę ziemię, którą ofiarował im Pan. I to jest jedno spojrzenie na terytorium, ale oczywiście są w Izraelu ludzie, którzy uważają, że nigdy nie zostanie rozwiązany ten gordyjski węzeł palestyńsko-izraelski, czy szerzej izraelsko-arabski, jeżeli nie będzie uporządkowana sytuacja na zachodnim brzegu. Ergo Judea i Samaria to są takie miejsca, które prowadzą do konfliktu, które generują konflikt i obecność żydowska na tej ziemi jest podstawową przyczyną sporu i konfliktu. Oni mówią, nawet zaglądając w Biblię, co jest bardzo ciekawe, no my wiemy doskonale, że to jest Judea i Samaria, ale pokój jest o wiele więcej warty niż stare księgi, czyli no musimy coś z tym zrobić, a zrobić to znaczy oddać. No dobrze, ale jak można się porozumieć, skoro duża część Żydów ortodoksyjnych, religijnie, są wielokrotnie to są mieszkańcy właśnie tych osiedli, traktują zapisy Biblii jak atlas geograficzny, który wskazuje dokładnie skąd, dokąd jest ta ziemia, którą my mieć powinniśmy. Tu jest zasadniczy kłopot, ponieważ ortodoksja religijna, to też oczywiście trzeba mieć na uwadze tą niesłychaną religijną wewnątrz judaizmu mieszankę, która widzę. Ortodoksja ma różne odcienie. Ortodoksja, jak konserwatyzm, ortodoksja ma bardzo różne odcienie. I tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o religijną ortodoksję, dlatego że są przykłady, czy były takie przykłady rabinów, którzy mówili, że tak, to jest nasza Judea i Samaria, ale jeżeli będzie tutaj państwo arabskie, to ja będę obywatelem państwa arabskiego, mi to nie przeszkadza. To jest inne pojęcie ojczyzny. To nie jest taka ojczyzna w rozumieniu Europejczyka, tylko to jest taka ojczyzna, gdzie ziemia się plącze z duchem, duch z wiarą, gdzie flaga, która powiewa obok, nie ma znaczenia. Z obecnością Boga i to można bardzo bardzo różnorodnie interpretować, no ale z drugiej strony jest ta mieszanka, która rzeczywiście jest szalenie wybuchowa i tak jak ja się tym przyglądałem, w moim przekonaniu dość niebezpieczna, to jest mieszanka ortodoksji religijnej i nacjonalizmu. I wtedy umarł w butach, bo wtedy mamy wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby uważać, że nie wolno dać ani guzika, że jakakolwiek debata na temat statusu zachodniego brzegu i jakiekolwiek porozumienie jest niemożliwe. Ale w drugą stronę też tak jest. Znaczy, ja nie chcę tutaj, broń Boże, mówić, że Panu Bogu świeczka diabłu ogarek, ale w Izraelu, najlepszy przykład. W Izraelu, nie na zachodnim brzegu, mieszka 20-kilka% Arabów, muzułmanów, druzów, chrześcijan, beduinów, jakby nie było. No konia z rzędem temu, kto poza osiedlami w arabskich miastach, palestyńskich miastach na zachodnim brzegu wskaże choć jedną rodzinę żydowską. No nie da rady, no to jest niewykonalne, więc mówimy o takiej sytuacji, którą rzeczywiście trzeba oglądać pod lupą, po pierwsze, a po drugie z wielu różnych stron. Jeżeli weźmiemy pod lupę niektóre z osiedli żydowskich na zachodnim brzegu, to tam się okaże, że wśród tysięcy często Żydów można znaleźć jakiś jeden domek czy pojedyncze domy, które są otoczone kratami. I tam w tych domach mieszkają byli właściciele tych ziem, czyli Palestyńczycy, którzy nie chcieli wyjechać. Nie chcieli, udało im się zostać. Proszę opisać to miejsce, bo widział pan takie miejsce. Tak. I to nie jedno. Widziałem kilka takich miejsc, a szczególnie mi utkwiły w pamięci dwa, czyli domy, do których prowadzi jakiś taki, no nieledwie labirynt między właśnie murami, płotami, etc., bramki i oczywiście posterunki. Tam mieszka pojedyncza palestyńska rodzina, w Givat Zef na przykład, koło Jerozolimy jest taki dom. Tam mieszka taka rodzina i jeden z jej członków nieżyjący już był wielokroć opisywany na całym świecie. Zajmował nim się, nie wiem, New York Times, czy Guardian, czy francuskojęzyczne gazety. Bo to jest jakaś straszliwa wręcz egzotyka. Mieszkać w miejscu, które de facto przypomina więzienną celę, no ze względu na ten płot, który je otacza, w otoczeniu, które raczej jest niesprzyjające, nieprzyjemne i w takim porzuceniu. A przyczyna? No przyczyna najprostsza z możliwych. No nie oddaje się małej ojczyzny przecież, więc jeżeli się można jakoś zaczepić pazurami tej ziemi, no to są tacy, którzy się jej zaczepiają właśnie, pilnują tego swojego skrawka. Hebron, specjalne miejsce na mapie. Hebron to jest nieszczęście. To jest po prostu nieszczęście. To mogłoby być miasto, które by kwitło tak jak stare miasto w Jerozolimie. W tym sensie, że byłoby tylu turystów, tyle sklepów, tylu gości i to by rzeczywiście tętniło i wibrowało życiem. 200 tysięcy, 300 tysięcy ludzi? Mniej niż 300 zdecydowanie, ale to jest duże miasto. Mówimy o Arabach teraz. Na tle tych Arabów jest tych kilkuset, dosłownie kilkuset osadników. Przy czym ludzie, którzy decydują się osiedlić w Hebronie, to są tacy najtwarci z twardszych. Mnie się wydaje, że te osiedla, które są w Hebronie, Abraham Avinu na przykład, to są więzienia, bo one są otoczone miastem wymarłym, miastem wysiedlonym z Arabu. Wysiedlonym, tak jak się powiada, w celu bezpieczeństwa. W Hebronie dochodziło do rzeczy przerażających i no, mieszka człowiek w takim domu, jednym czy drugim. Dookoła ma wojsko. Fakt, że obok ma grotę Abrahama. Właśnie, bo Hebron to jest święte miejsce dla kilku religii. To jest miejsce święte dla kilku religii i z tego tytułu podejrzewam przeklęte. Znaczy, grota Abrahama jest podzielona na część fizycznie, absolutnie fizycznie, na część muzułmańską i część żydowską. Te części się ze sobą nie stykają ze względu na wewnętrzny mur, który tam jest wybudowany. I dla muzułmanów, i dla Żydów to jest miejsce absolutnie szczególne. Trudno się dziwić, skoro Abraham jest uważany w jednej i w drugiej religii za praojca. To jest ten, który dał początek tak Żydom jak muzułmanom. No i od tego ojca idzie tam ten nieszczęsny spór i ta nieszczęsna awantura. Hebron to jest taki przykład, gdzie ci w Izraelu, którzy są przeciwko okupacji, mówią, że tam najbardziej widać, jak okupacja degraduje, bo to nie jest tylko lęk arabski, chociaż to też widać, ale to jest też takie, no trzeba mieć jednak, tak mi się wydaje, specyficzną konstrukcję żeby zdecydować się mieszkać w Hebronie, w tych żydowskich enklawach, w tej takiej pustce, gdzie nie wiem, tylko od czasu do czasu jakiś dziczały pies przebiegnie, przejdzie patrol wojskowy, kurz, piasek. Opisuje pan trochę domy, rzeczywistość gdzie nie mieszkają ludzie. To jest coś strasznego. Ja bym się nigdy nie zdecydował na mieszkanie tam, a tam ludzie mieszkają. No, mieszka tych kilkuset właśnie takich szczególnie zaciętych, o tak bym powiedział. W tej książce chyba celowo pomija pan tę perspektywę palestyńską. Znaczy ona tam się pojawia oczywiście, ale bohaterowie jednak rekrutują się spośród Żydów. Nie, no bo to miała być książka generalnie rzecz biorąc właśnie o takim spojrzeniu na Izrael, na Palestynę, na Judeę i Samarię z perspektywy tych, którzy albo mieszkają na zachodnim brzegu, albo podzielają poglądy ludzi, którzy mieszkają na zachodnim brzegu. Ja chciałem zrozumieć, czym jest, choć polska rzeczywistość też takiego materiału dostarcza, ale chciałem zrozumieć, czym jest wymieszanie nacjonalizmu i religii. No i tam to widać znakomicie. To nie jest przyjemne. Paweł Smoleński i jego książka Wnuki Jozuego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I dla państwa kilka egzemplarzy. Proszę pisać z lotu małpa.polskiradio.pl. De moche, vie de cloche, poche, vie de baisse fastoche. Mais la poisse s'accroche à face de mes textes. Je viens du bled plein de verbes dans les bagages. Ça, je tiens ma rage dans ma gorge. La plage déserte me pousse au cafard. Je traîne dans les bars tard le soir où les soulards se filent au rasoir. Spliff noir dans le sandard, je sombre dans le mégot trip égoïste. Jette mes tripes dans la musique Mars. Ma ville, un plateau où le désert avance un gâteau. Partagé à 10 méros, pendu à un lasso. Nourri au gaz de ville à la lumière orange. Comme elle, je dérange étranger aux pensées étranges. Des odeurs de couscous, de tagine, de pruneaux, de mafias, à poisson frais, pas de carbo, les épices me collent à la peau. Assise là, les pieds dans l'eau, sous l'œil du préau. Ma ville s'éveille chaque matin quand les fourmis s'en vont au boulot. Fragile, un porte-à-faux, situation bancale, normale, tout le monde se barre. L'économie chaotique comme une vieille mécane pluriethnique. Cohabitation naturelle, les cultures, les mœurs, les couleurs dansent comme dans une aquarelle. Seul du serval dévoile la face B de la carte postale. La tonne cache les nuages, un cercueil passe, mauvais présage. L'ennui vainqueur, sueur peur devant les seringues de l'horreur. Le noir château, en paix sans un mot, Mars aspire au renouveau. We'll be right back. Najważniejszy dzień w życiu jest taki, a jeśli tak, to kiedy jest? Ważnych chwil w życiu mamy w końcu kilka, albo może nawet kilkanaście, jednak państwa i mój gość wybrał tylko jeden z nich i to przy założeniu, że jest on uniwersalny dla różnych krajów i kultur. Jest z nami fotograf Piotr Sobik. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Najważniejszy dzień w życiu to według ciebie ślub, niezależnie od tego, jaki to jest kontynent. Nie wiem, czy według mnie, ale takie rzeczy właśnie słyszałem od moich klientów, od ludzi, z którymi pracowałem. A zajmujesz się fotografią ślubną od kilkunastu lat. Tak, 12 lat fotografowałem śluby i od nich często słyszałem: Piotr, robisz dla nas coś bardzo ważnego, uwierz nasz najważniejsze chwile w naszym życiu, najważniejszy nasz dzień w życiu. Tym tropem poszedłem i właśnie tak nazwałem swój projekt fotograficzny, w którym podróżuję. I jednocześnie splot wydarzeń w moim życiu spowodował to, że naprawdę zrozumiałem, że każdy kolejny dzień w moim życiu może być tym najważniejszym. Teraz powiemy, co dokładnie masz na myśli, ale najpierw o samym przedsięwzięciu, które jest w trakcie realizacji. Będziesz jeździł po świecie, przyglądając się ślubom. I tutaj w planie masz kraje takie jak Izrael, Rumunia, Kolumbia, Iran, Indie, Chiny, Pakistan, Bałkany, Afryka Środkowa, Japonia, a za sobą masz Brazylię i Etiopię. To od Brazylii zacznijmy. Dopiero dwa kraje, dlatego że no, projekt wystartował w maju, jest ciągle jeszcze nowy, świeży. Natomiast jeżeli chodzi o samą Brazylię, udało mi się zrealizować aż 4 kontrastowe śluby, zaczynając od takiego najbardziej klasycznego, normalnego wśród zwykłych ludzi. Garnitury, muszki, krawaty. Tak, bardzo podobnie do nas. Nawet był DJ. Repertura pewnie trochę inny. Powiem szczerze, że poniekąd tak, ale kiedy weszła muzyka lokalna, tak jak u nas nazwijmy, no u nas jest disco polo. Nie, musimy, też jest nie oszukujmy się, właśnie. Ale lokalna to brzmi dumniej niż disco polo. Zostańmy przy lokalnej, może tak będzie lepiej. Wówczas właśnie tam też ludzie najbardziej bawili się do takiej lokalnej muzyki. Kolejny ślub był wyjątkowy, dlatego że to był ślub środowisk LGBT. To było 6 par osób, które spotkały się w jednym miejscu. I... Zbiorowy ślub? Tak. Tak, dlatego że no, oni mają z tym bardzo problem, są bardzo wykluczeni z społeczności, są nawet atakowani. I właśnie na tym ślubie najbardziej było widać, jak bardzo dla nich jest wielkim szczęściem, że w ogóle mogli to zrobić, że mieli ten dokument, że są już tym małżeństwem. Tam jakby nic innego nie miało znaczenia, tam nie było tortów, to nie było tańców. Każdy później udał się do domu i świętował ten dzień w takim zaciszu trochę w swoim społeczeństwie, dlatego że no, niebezpiecznie było zrobić to hucznie. Ja może już przejdę do kolejnego, to już bardziej korci mnie, bo no, udałem się do Amazonii, więc zupełnie nowi ludzie, nowe twarze, nowe otoczenie. No i przede wszystkim wspaniała podróż, 18-godzinna łodzią w nocy, zupełnie samotnie, jako jedyny gringo. Niektórzy mówią, że takie podróże 18 godziny czy kilkunastu godziny to jest gehenna, a nie coś wspaniałego. Dla mnie to była podróż nieznana. Dla mnie to było poczucie prawdziwej wolności, dlatego że płynę gdzieś sam, tylko widzę dookoła siebie coś wspaniałego. To była Amazonia. A powiedz, kto cię zaprasza na tego typu śluby? To jest tak, że nie wchodzisz do wyszukiwarki w internecie, wpisujesz najbliższe śluby, nie wiem, powiedzmy marzec i tam ci wyskakuje w Amazonii, proszę bardzo, jest 15 tysięcy ślubów, wybierasz sobie jeden z nich, dzwonisz, umawiasz się, bardzo proszę, zapraszamy. No to chyba tak nie wygląda. Kto cię do Amazonii zaprosił na ślub? To było tak, że ja miałem jedną znajomą w Brazylii i wysłałem jej ten projekt. Akurat byłem takie szczęście, że ta osoba jest bardzo, no nie wiem, ma mnóstwo znajomych, więc ona wysyłała ten mój projekt dalej. No i taką drogą doszedł aż do Amazonii. Ktoś tam był z Belo Horizonte, ktoś tam mieszkał kilka lat. I ktoś tam znał znowu kolejnych ludzi, gdzie mieszkają sobie nad rzeką, nie żyją nad rzeką w samej Amazonii, więc jakby tam na mnie czekały dwie osoby. Myślałem, że właśnie tak to będzie działało na przyszłość, ale już pobyt w Etiopii, no to już było zupełnie coś innego. Ale zostaniemy jeszcze w Brazylii. Tak, zdecydowanie zostaliśmy w Brazylii, zostaliśmy w Amazonii, dlatego że no, tam żyłem 2 tygodnie. No i jak to wyglądało? Najbardziej niesamowite było to, co było na ich stołach. Tylko popcorn i ciasto kukurydziane oraz oranżada. Popcorn na ślubie. Tak, tak, popcorn na ślubie. Powiem szczerze, że było to bardzo wzruszające, gdyż ja w jakiś sposób się zbliżyłem do tych ludzi, nawet przez ten krótki okres. I patrząc, jak oni żyją, w czym chodzą ubrani, oczywiście to były zwykłe, nie wiem, t-shirty, klapki. Nagle skądś oni wychodzą na ślub, czy przypływają tymi łodziami swoimi małymi w koszulach. Pod krawatem? Nie, krawatu nie było, ale jednak koszule często za duże, czy garnitury niedopasowane od kogoś tam, ale mimo wszystko w jakiś sposób chcieli zrobić bardziej donośny ten dzień pewnie dla tej pary młodej. Wiem, że w założeniu te przedsięwzięcie, które realizujesz, ma na celu pokazanie nie tylko tego samego momentu ślubu, czy wesela, czy tej radości, ludzi, którzy biorą w tym święcie udział, ale też żeby pokazać ludzi jako ludzi prawdziwych. Tylko teraz pytanie, czy ślub to jest taki właśnie moment, bo może ślub jest takim momentem, że nie wtedy jesteśmy prawdziwi, tylko wtedy jesteśmy tacy, jakimi chcielibyśmy być. Pokazujemy się od innej strony, ale niekoniecznie może tej codziennej prawdziwej. Pewnie być może po części tak jest na samym początku, ale generalnie dla mnie ślub to jest takie źródło informacji o ludziach, o ich zachowaniach, o ich naprawdę zwykłych, codziennych zachowaniach, czy też ja to nazywam manifestacja statusu majątkowego. Przecież to, do jakiej muzyki tańczymy, czy to, w co się ubieramy, pokazuje trochę nasz gust, nasze całe życie. Więc naprawdę to jest całe mnóstwo informacji i wydawało mi się właśnie, że poprzez skupienie tego wszystkiego w jeden dzień ma taką szansę pokazać trochę, jak wyglądają te wszystkie kultury. Oczywiście jak podróżując na taki ślub, to nie jest tak, że ja lecę do jednego kraju i zostaję tam 3 dni, w tym czasie robię ślub. Nie, ja muszę tam zostać jakieś 2-3 tygodnie co najmniej, żeby jeden ślub znaleźć. I tak właśnie było już w Etiopii, więc powoli będę się zbliżał. Ale jeszcze wracając być może do tej Amazonii, niesamowite było to właśnie, że to, co było na tym stole, tam było nic. Ale już tydzień później, nadal byłem w Brazylii, ale byłem już na ślubie znowu kontrastowym, bo to był najbardziej ślub na bogato, jaki kiedykolwiek widziałem. Tam było kilka firm fotograficznych, tam były drony, tam się działy takie rzeczy. Tam była podłoga, w której tak zwany dance floor, w którym po prostu były róże. Obserwując tych ludzi podczas najważniejszego dnia w życiu, ślubu, wesela, możesz czasami chyba zobaczyć przez obiektyw i też własnym okiem bezpośrednio, jakie są relacje ludzkie między tymi uczestnikami właśnie tych imprez. Tak, tylko że tutaj zdecydowanie będę musiał wrócić do mojego, że tak powiem, poprzedniego zajęcia, czyli tej komercyjnej fotografii ślubnej. No bo zrobiłem około 400 ślubów, więc mój zmysł obserwatora jest już naprawdę taki nawet nadwyrężony. Ja widzę wiele rzeczy i są one czasami kontrowersyjne. Są one... Słuchamy? Nie ma problemu. To jak ludzie zachowują się rano, chociażby w kościele, czy tam wcześniej, no zupełnie inaczej już jest wieczorem. Kto z kim przyszedł, nie zawsze oznacza, że... Że wyjdzie... wychodzimy z tymi samymi osobami. Dokładnie. Dokładnie. To, kto jaką ma sukienkę, też nie jest bez znaczenia. Spojrzenia innych kobiet, to naprawdę widać. I kiedy wszyscy skupiamy się na momencie, załóżmy, no nie wiem, rzutu welonem, wystarczy czasami się odwrócić i spojrzeć na ludzi. Są zmiany, widać je, wystarczy popatrzeć. Byliśmy w Brazylii, to teraz Etiopia. Tam ślub, rozumiem, że złapałeś złapanki. Tak, w ogóle do Etiopii poleciałem bez niczego. Nie miałem nawet hotelu, bo natchniony po Brazylii, którą uważałem za przede wszystkim pierwszy kierunek i bardzo udany, bo przywiozłem 4 wesela, 4 kontrastowe, no to chciałem sobie zrobić takie wezwanie. Jadę gdzieś zupełnie gdzie. W ogóle nie byłem w Afryce, więc to już w ogóle nowość. Więc sobie wylądowałem, no i nie mają hotelu, więc jakby pierwsze 2 tygodnie spędziłem na jednej ulicy, w ogóle nie zwiedzając Addis Ababy. Ja się chciałem zasymilować ze społeczeństwem. Bardzo mi na tym zależało, więc jadłem w 3-4. Czy to były knajpy? Nie. Jadłem u 3-4 kobiet, które sprzedawały jedzenie. Piłem kawę w tych samych miejscach, jednocześnie miałem ich zaufanie. Po paru dniach już w sumie nawet. Starałem się wytłumaczyć, o co chodzi w moim projekcie. Tam bardzo mało osób rozmawiało po angielsku, niestety, więc to było trochę trudniejsze. Ale jakoś daliśmy radę. I po tych 2 tygodniach, ku mojej wielkiej radości, zostałem zaproszony na lokalny ślub, gdzie dla mnie to było niesamowite przeżycie. To był taki dla mnie święty dzień. Naprawdę byłem przeszczęśliwy, że tu jestem, że to mi się udało. Dlatego, że ta młoda para wyszła w stroju lokalnym. Tam już nie było białej sukni. Strój w obrządku etiopskim, rozumiem. Tak. I niesamowita sytuacja. W ogóle para młoda wychodzi z samochodu, zbliża się do domu ojca. No i pojawia się baran. Ten baran idzie z nimi. Ale baran nie metaforyczny, tylko prawdziwy. Prawdziwy. Nagle pojawia się... Ale chodzi samodzielnie, nie jest w kawałkach. Nie, on właśnie idzie z nimi i... Cała ta sytuacja wygląda jakby taniec. No i ja tańczę z nimi. Mam ten swój aparat i tańczę Czyli z nimi. Para młoda, baran i ty. Ja i wszyscy ludzie, którzy jakby nagle się zjawili wokół pary młodej, jakby tańczą z nimi. Faceci nie chcą dopuszczać kobiet do pary młodej. Rozpoczyna się jakaś walka, ale jest to jakby taka ustawka, że nie wierzą. Znaczy, walka teatralna w takim... Można tak powiedzieć, ale no generalnie nazwijmy to, jest taki młyn. Mhm. Jest taki młyn. Zamieszanie. I pojawia się baran. Pierwsza moja myśl, że no być może jest to jakiś symbol dostatku na przyszłość, że trzeba takiego barana zabrać, żeby w przyszłości było nam dobrze. No i w momencie wszystko zastyga, tłum trochę gaśnie, pojawia się duchowny, podnosi krzyż do góry. W tym momencie nagle baran jest związany, ma wiązane nogi, jest jakby przytrzymywany i w sekundę pan młody ma wielki nóż. Wtedy wiem, że baran zakończył Swoją rolę? Swoją rolę, no i w kilku ruchach jest pozbawiany głowy. Na moich oczach jestem metr przed tym. Krew się leje i ja nie wiem za bardzo, o co chodzi, dlatego że no, nie byłem przygotowany na takie rzeczy, więc byłem bardzo zaskoczony. Doza emocji w tym momencie dla mnie była niesamowita, a dla nich to było coś normalnego. Następnie po prostu przeskoczyli nad tym baranem, razem trzymając się za rękę i poszli dalej na wesele. I żyje długo i szczęśliwie. Takie mam informacje, że nadal jest dobrze. Fajnie. Gdzie jedziesz w następnej kolejności? Jaki kraj następny? Chciałem wrócić do Etiopii, dlatego że nie dokończyłem Doliny Omo. Na południu? Tak, ale myślę, że przełożę to i polecę wcześniej do Kirgistanu. Tam jest ta sytuacja z porywanymi kobietami z ulic, które są zawożone do domów przyszłych młodych. Przy czym to porwanie, rozumiem, odbywa się jednak za cichym przyzwoleniem przyszłych panów młodych. Chciałbym sprawdzić, dlatego że googlując, czy też nawet rozmawiałem z osobami, które tam były, niekoniecznie, że jednak są przypadki, że te kobiety naprawdę nie wiedzą i one są w tym domu tak długo, aż się ktoś przekona do tego, żeby to małżeństwo jednak było zawarte. A ja chciałbym to zobaczyć swoimi oczami, swoim obiektywem i z tego coś przywieźć. Twoje przedsięwzięcie oprócz wymiaru artystycznego, fotograficznego ma też wymiar charytatywny. Nie wiem do końca, czy nazywam to charytatywny, ale polega na tym, że jak rozpoczynając ten projekt, on też wyszedł z tego, że ja zachorowałem. Ja zostałem zdiagnozowany 6 lat temu na bardzo poważną chorobę reumatyczną, można powiedzieć nieuleczalną. I kiedy ona do mnie wróciła po raz kolejny i spędziłem ponad pół roku w łóżku, będąc w stanie też również depresyjnym. Ja w końcu udało mi się zebrać resztki sił i zacząłem planować tą właśnie podróż. Jednocześnie, kiedy zorientowałem się, że mam te siły, żeby jeszcze się ruszać, poczułem taką odpowiedzialność nawet, że są ludzie, którzy mają mniej tej siły, czy już nawet nie mogą się ruszać, chorując na samą chorobę, więc ja bym chciał opowiadać o tej chorobie i jednocześnie ich wspierać poprzez jakby moje działania. Czyli to, że ja tam gdzieś sobie biegam, chodzę, to wcale nie oznacza, że oni też muszą, ale jeżeli oni w tym samym momencie chociażby odwrócą się na łóżku, czy wstaną, pójdą na spacer, no to już jest wartość dodana i myślę, że warto to robić. Więc ja podróżuję i opowiadam również o chorobach reumatycznych. Jestem ambasadorem kampanii Reumatyzm Budą Twarz. Wspieram takie stowarzyszenie jak Trzymajmy się Razem, który skupia wokół ludzi chorych na reumatyzm. Najważniejszy dzień w życiu. Przedsięwzięcie, które realizuje w tej chwili Piotr Sobik, który był Państwa i moim gościem. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Las uñas cortan papel. En un conversa con serea descubrí es melodía. Es contan secretos de mar. Es falan de cosas de amor. Es flapan las uñas cortan papel. Perla, pim, pum. Władze Rwandy podpisały właśnie umowę wartą 400 milionów dolarów. Rzecz dotyczy wydobycia metanu, który może być wykorzystany jako paliwo. To, co istotne, to że miejscem wydobycia będzie jezioro Kivu na granicy Rwandy i Konga. Jezioro, które nazywane jest jeziorem zabójcą. Kilka miesięcy temu na miejscu był Artur Urbański z Torre.pl. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Wróciłeś cały i zdrowy, jak słyszymy, ale trzeba przyznać, że to jezioro, jezioro Kivu, niesie w sobie groźbę. I ta groźba wisi nad okolicą, a według geologów może ta groźba się ziścić w ciągu najbliższych 50 lat, 100 lat, albo może wcześniej, tu nie ma pewności. A wszystko przez wulkaniczne pochodzenie jeziora. Tak, rzeczywiście jest. Jezioro Kivu jest uznawane za bardzo groźne, takie w skali geologicznej. Niebezpieczeństwo może nieść ze sobą raz na jakiś czas, raz na, nie wiem, kilka tysięcy lat. Tym niemniej zagrożenie jest potworne, dlatego że w jego głębi, w wodach jeziora znajdują się bardzo wielkie zasoby dwutlenku węgla i metanu, który gdyby został uwolniony, to może spowodować uduszenie ludzi wokół mieszkających. A to jest jeden z najgęściej zaludnionych obszarów na świecie. Tam żyją miliony ludzi. Jezioro Kivu to nie jest jezioro największe w Afryce, bo tam są giganty rzeczywiście, ale też do małych nie należy. 100 kilometrów na 50 kilometrów mniej więcej. I na granicy Rwandy i Konga dokładnie leży. A jeżeli chodzi o to, co się w głębinach znajduje, no to znajduje się dużo, bo jezioro jest dosyć głębokie. Z tego co pamiętam, chyba jakieś pół kilometra głębokości. Na dole są pokłady gazu i teraz... Jaka jest groźba? To znaczy, na ile to jest teoria, a na ile jest praktyka? No bo trochę o praktyce wiemy z innych jezior tego typu w Afryce. Jeżeli idzie o praktykę, w wypadku Kivu, to nie wiemy nic, ponieważ nie zachowały się żadne jakieś informacje w pamięci ludzi mieszkających wokół co do przyszłego uwolnienia metanu czy dwutlenku węgla. Natomiast podobną strukturę mają dwa jeziora, które są w Kamerunie. Jedno nazywa się Nios, a drugie Monoun. Te jeziora całkiem niedawno, bo około 20-30 lat temu, nad nimi obydwoma zdarzyły się katastrofy, gdzie dwutlenek węgla tam znajdujący się został uwolniony i ludzie mieszkający nad jeziorem po prostu się podusili. To są małe jeziorka, one są we wnętrzach wulkanów i w momencie, kiedy nastąpiły trzęsienia ziemi w okolicy, ten dwutlenek węgla się uwolnił i no, w wypadku jednego z tych jezior, bodajże Monoun, to zginęło prawie 2000 ludzi z uduszenia. Natomiast to są jeziora małe. One są wiele tysięcy razy mniejsze niż Kivu. Poprzez porównanie, gdyby katastrofa dotknęła Kivu, a Kivu jest w rejonie szalenie aktywnym tektonicznie. Tam jest jeden z dwóch aktywnych wulkanów afrykańskich, aktywnych nieustannie, czyli Nyiragongo. W wypadku uwolnienia tychże gazów, no to jest olbrzymi problem. Tak jak wspominałem, żyją miliony ludzi i zagrożenie jest poważne. Mamy dwutlenek węgla, mamy metan gdzieś tam w głębinach, który czeka na ten moment, żeby się uwolnić. Jeżeli się uwolni, to tak, metan jako gaz łatwopalny, wiemy, jakie niesie ze sobą zagrożenie. Natomiast z dwutlenkiem węgla problem jest taki, że jest on gazem cięższym niż powietrze, w związku z tym powietrze wypycha i ludzie się po prostu duszą, nie mają czym oddychać. Tak, no w wypadku tych jezior w Kamerunie to tak wyglądało, że trzęsienie ziemi spowodowało, że dwutlenek węgla się uwolnił i zsunął się po zboczach wulkanów na wioski, które są wokół tych wulkanów. I gdyby podobne coś nastąpiło w wypadku jeziora Kivu, no to nad brzegami jeziora, tak jak wspomniałem, no leży mi na przykład milionowe miasto Goma, Giseni rwandyjskie, gdzie też paręset tysięcy ludzi mieszka, więc to zagrożenie jest olbrzymie. A to są rejony, które są tym zagrożeniem wulkanicznym dotknięte bardzo, bo tak jak wspomniałem, Nyiragongo jest 20 kilometrów od Gomy i kiedy wybuchł ostatnim razem, no to dla was Nyiragongo zalała prawie całą Gomę i zginęło kilka tysięcy ludzi. To miasto do tej pory boryka się z problemem Nyiragongo. A są jeszcze inne wulkany wokół, jest 8 wulkanów Virunga w najbliższej okolicy i to jest rejon bardzo aktywny tektonicznie. Gazy, które znajdują się w jeziorze, one w tej chwili zalegają w niższych warstwach tegoż jeziora i problemem jest to, że jakby ilość tych gazów się zwiększa, zarówno metanu i dwutlenku węgla i w momencie, kiedy nastąpi nasycenie tychże warstw, on po prostu naturalnie może się zacząć przemieszczać ku górze, nawet bez jakiegokolwiek trzęsienia ziemi, czy wybuchu wulkanu, czy innego jakiegoś ruchu sejsmicznego, który by temu dopomógł. Stąd te pomysły takie, żeby czerpać metan z tego jeziora, które się pojawiają i ten kontrakt na pewno bardzo pomoże, a przy okazji rozwiąże szereg innych problemów. Czym to jezioro z wyglądu różni się od innych jezior? No poza tym, że jest dosyć duże. Czy na co dzień widać na powierzchni, nie wiem, jakąś chmurę mgiełkę gazową, która cokolwiek mówi o tym, co się dzieje w środku, w głębinach? Nie, takich rzeczy nie ma. Natomiast na terenie tego jeziora już są instalacje, takie, które pozwalają czerpać metan, który jest użytkowany na przykład w browarach, które są w rwandyjskiej części jeziora. I te instalacje widać, one funkcjonują na powierzchni samego jeziora. Natomiast generalnie okolica jest taka idylliczna i bajkowa. To jest po prostu piękne jezioro górzystej, wulkanicznej okolicy, więc pojechać, zobaczyć, to jest coś pięknego. Na przy okazji, ponieważ są to tereny wulkaniczne, są to jednocześnie tereny bardzo żyzne i cały ten rejon jest bardzo intensywnie wykorzystywany rolniczo. Zresztą to są tereny najbardziej zagospodarowane przez człowieka w Afryce. Tam jest największa gęstość zaludnienia w Afryce i jedna z największych gęstości zaludnienia na całym świecie. Tam jest w tej chwili w Rwandzie bodajże 450 osób na kilometr kwadratowy. No w Polsce jest tam 120-130 osób, więc proszę sobie porównać. Tam przejeżdżając przez ten kraj, to się ma wrażenie, że jest się bez przerwy na jakiejś ulicy w wielkim mieście. Tak wygląda rejon jeziora Kivu. Politycznie to był kiedyś rejon bardzo niespokojny, teraz jest spokojny. Jest tam pięknie, tam lubię wracać. Czy mieszkańcy Gomy na przykład mają świadomość tego, że to zagrożenie gdzieś tam jest i bomba powolutku, ale konsekwentnie tyka? Czy wiedzą o tym, co się dzieje w środku w jeziorze? Ja nie mówię o tym, że się pewnie boją i codziennie z potem na czele się budzą, bo wiadomo, że jak człowiek żyje w takim zagrożeniu, które się nie zdarza, ale zdarzyć się może, no to w pewnym momencie oswaja te zagrożenie jakoś. Ale czy oni wiedzą? Dla mieszkańców Gomy dużo straszniejszym doświadczeniem są teraz aktualnie dokonujące się walki na terenie Konga. Dużo większą świadomość mają, jeżeli chodzi o działalność wulkaniczną, szczególnie o Nyiragongo, bo to ich, większość z nich dotknięta została za ich życia katastrofą wybuchu tego wulkanu. Świadomość zagrożenia wynikająca z dwutlenku węgla i metanu, które się znajduje w jeziorze, jest, ale ona nie powoduje lęku, ponieważ to jest zagrożenie tak odległe w ich świadomości. Oni na co dzień mają dużo innych problemów egzystencjalnych plus zagrożenie życia, o którym wspominałem, czyli polityczne walki czy wulkany wokół. Więc to jest jakieś tam niebezpieczeństwo w ich świadomości odległe. Ale wiedzą, co ich może kiedyś czekać. O jeziorze Kivu mówił Artur Urbański z Torre.pl. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kończymy na dziś. Wioletta Myszkowska i Paweł Drozd. Dziękujemy za uwagę. Słyszymy się za tydzień, a czytamy na facebookowym profilu audycji oczywiście. Dobrej niedzieli.